Tjara där ute och välkomna till ett nytt avsnitt av Tittar de snackar. Det här är avsnitt 132 om jag inte missminner mig. Med mig har jag Gustav. Och vad är det som gör det här avsnittet lite speciellt, Gustav? Det är något vi... det är något vi kallar för Tittar de snackar kort, eller? Jag tyckte ju Tittar de snackar knappt, men du tyckte inte det var bra nog. Tittar de snackar express. Tittar de snackar kort, jag tycker inte det ska vara något finurligt. Tittar och snackar kort, vi helt enkelt kommer att snacka kort i 10 minuter, så vi väntar tid med det här heller. Och nu ska vi snacka om Oscarsgalan. Precis, och idén är då att vi får bara prata i 10 minuter, var en gräns vi bestämde. Så jag har en äggklocka med mig här och jag kommer helt enkelt dra igång den på 10 minuter. Och sen när den ringer så får vi inte prata. Den som pratar får väl avsluta sin mening, men sen är det slut. Yes, men från och med att du drar upp den alltså. Precis. Nu har vi redan pratat en minut. Precis, men jag drar väl igång den nu så sätter den på 10 minuter. Är du redo då, Gustav? Ja. Och då har jag nu ställt klockan och den tickar. Ska jag börja med några allmänna grejer om Oscarsgalan då? Ja, såg du Oscarsgalan till att börja med? Jag tror inte att du gjorde det. Nej, men jag har inte gjort... Alltså jag brukar se kanske så här 4 dagar efter nu för tiden. Jag följde ju alltid Oscarsgalan från att jag var 11 år. Men... det är lite småtråkigt sen efter typ 2005. För då luras jag inte längre av Oscarsillusionen. 2005 började jag på riktigt använda internet. Och då förstod man ju att det är massa andra galor. Alla galor är ju innan Oscarsgalan. Så illusionen av att du vet när Matt Damon och Ben Affleck vinner manus för Good Will Hunting, eller Cuba Gooding Jr. vinner för Jerry Maguire, så är de typ helt i chock liksom. För det här är enda galan och de blev typ nominerade igår. Så allt min upplevelse varit av den prisgalan. Men nu vet man ju att så här, de flesta vet att de inte kommer vinna. Det är väldigt sällan det blir någon sån där riktig chock, även om alla blir chockade. Så att det har inte samma effekt på mig. Nej, precis. Och det du säger är ju också att de som vinner, de har ju curlats in i vintern, eftersom de vunnit så många andra priser på vägen mot Oscarsgalan. Precis, eller så står det mellan två. Men i många fall liksom, till exempel som Robert Wall, som var nominerad för, han är ju utsökt i den så här, hej 90-talet filmen med Robert Downey Jr. Vad heter den? Vet inte, The Judge eller något sånt där. Ja, precis, The Judge. Den känns som en så här John Grisham film från 90-talet. Ja, precis, Tom Cruise i Robert Downey Jr.'s roll. Ja, precis. Men och den, men trevlig om man är en 90-tals nostalgiker. Vilket går att vara idag, i och med att görs, alltså den tonen är verkligen så, precis som Expendables är 80-tal, eller ska vara, eller det, jo men det får man ändå säga att de är, så är The Judge 90-tal. Men skit i det, men man vet ju till exempel att förut när jag var liten, då var jag såhär, kommer Robert Wall vinna? Kommer den vinna? Men nu vet man att Robert Wall kommer absolut inte vinna. Det kommer J.K. Simmons göra, som har vunnit alla priser liksom. Så därför. Men sen ser alltid vid något tillfälle, ungefär som man väntar med en film några veckor liksom. Men var det något pris, du som ändå experten av oss två på Oscarsgalor och sånt, alltså var det något pris som överraskade dem? Nej, det var väl det här att Boyhood inte fick film eller regi. För jag har hört snacket om att så här, nej men nu börjar Birdman komma. I början av säsongen med Golden Globe och så här, så var det ingen snack, det är Boyhood kommer vinna. Sen har det varit snack om, men Birdman har börjat komma på slutet. Men då tänkte jag ändå att så här, Richard Linklater skulle få, ja, men de skulle dela upp det som Saving Private Ryan och Shakespeare in Love. Det tyckte jag var lite trist. Och att Michael Keaton inte fick vinna sin Oscar. Att han vann det här, för... vinna sin Oscar, att han inte gjort... Alltså, Leonardo DiCaprio kan man väl anse liksom har kämpat för en Oscar, blivit snuva på Oscar, för han har gjort den typ av roller. Michael Keaton kommer egentligen från ingenstans och får en roll som levererar till honom. Hej, du var den som spelade Batman på 90-talet, så det är dig vi vill ha att spela Birdman. Ja, men det hade ändå varit kul att om han fick vinna för en sån roll hellre än... Nu spär ju Oscar på det som jag alltid tyckte var lite överdrivet förut, kritiken. Att man måste spela handikappad, där tjock eller då sjuk, som då, alltså ALS-sjuk som Stephen Hawking är. Men nu är det ju definitivt så. Alltså, nu är det så man får det. Eller spela Ray. Alltså spela Johnny Cash och så vidare och så vidare. Ja, precis. Ja, men verkligen så spela någonting annat. Men ja, jo, det är, jag hoppades ju på Michael Keaton. Det har varit kul att se han vinna. För man, det är en sån där skådis. Man inte ser det så mycket och som man samtidigt önskar allt gott, du vet. Ja, men ja, som de kvinnliga skådisarna som vann. Där blir man ju glad. Även om det, så här, Julianne Moore har ju också vunnit alla priser. Precis som J.K. Simmons i birollsklassen. Men man blir glad för Julianne Moores skull. Och även för Patricia Arquette. Och på samma sätt hade man blivit glad för Michael Keaton. Jo, man bryr sig inte lika mycket av han från Les Miserables som vann för Theory of Everything. Eller vad säger du? Nej, men precis. Men jag tänkte också på J.K. Simmons. Det är kul att han vann, för han är också en sån här skön snubbe. Vi båda tycker om honom. Men där, jag hade inte ens tänkt på att Mark Ruffalo var nominerad. Så när väl den här skulle utses, det var i början av kvällen, Så kom jag på liksom, eller fick reda på att fan, Mark Ruffalo är ju nominerad för Foxcatcher. Och han är så jävla underbar i den filmen. Så då började jag, så här, Michael Keaton hoppas på att Mark Ruffalo skulle plocka hem det. Men det var ju så självklart att det skulle vara Jake. Jag tycker Mark Ruffalo, han är god i den filmen. Han är en väldigt bra skådis. Sett väldigt mycket med honom på senaste tid. Så här, The Normal Heart bland annat. Mm. Gay-dramat 80-tal, så jag tror det skulle vara lite så här halvtrist. Men den var väldigt mycket det som lite som jag ville att Torka tårar Jonas Gardell skulle vara när alla hade hypat upp den. Men det jag tyckte mest att alla bara grät hela tiden. Det gjorde de inte i Normal Heart, för det gör de inte i amerikanska filmer på det sättet. I Jonas Gardells värld så gråter de ju filmen igenom, förstår du? Man spar inte, det blir som en såpa, vilket passar i Gardells värld, vill jag tillägga, men bara i hans. Men däremot, jag tycker den Foxcatcher, det är nog årets besvikelse av oss. Ja, men låt oss inte prata om den filmen. Men Mark Ruffalo i den filmen är fortfarande 100%. Han är ju anledningen till varför jag ändå klarade mig igenom filmen på bio i princip. Alltså, jag tycker att filmen har så stora missar. Men jag tycker även Birdman har. Men jag håller med, man vilar på honom. För han känns alltid trovärdig. Steve Carell är jättebra, och jag är ett stort fan av Steve Carell. Men... Mm. Och jag tycker till och med att han, Channing Tatum, är bra. Men i vissa scener, så jag tycker regissören är sådär till den filmen. Ja, Bennett Miller heter han, tror jag, om jag tar fel. Ja, men jag gillar honom, för han... Vad är det han har gjort nu igen? Moneyball gjorde han ju, och Capote. Så alltså, han kan ändå hantera, han gör de här tunga filmerna där på något sätt alla skådespelare pratar med efterfas. Och ligger någon så här lite dramatisk piano i bakgrunden. Men det är lustigt, det kanske inte passar mig helt enkelt. För att Capote var en sån här film där det var så här att han är ju dramafilms... Jag berörs inte en enda gång. Nej, men han är ju dramafilmsregissörernas Nolan på något sätt. Lite torr, och det är lite långsamt och lite långt. Allting han gör. Men... Och allting ska vara så jävla tungt hela tiden. Men han är fortfarande jävligt grym. Men eftersom du inte såg galan... Alltså, jag såg galan fram till 5, sen gick jag och la mig. Och jag förstod, alltså, jag har väl sagt till mig i podden att jag inte riktigt gillar Oscarsgal och sånt. Jag tyckte inte så jävla kul med award shows. Men jag insåg att varför jag satt och tittade på detta i natt egentligen var för att jag satt och skrev i en Facebook-tråd med kompisar. Jag sket helt och hållet egentligen i galan. Men du lägger ju upp på Instagram så här: åh, chips och cola, äntligen Oscarsbilden. Jo, men jag vet, när jag pratade med en kompis i Malmö som också skulle se galan, och jag pratade om att det skulle handla lite gott inför kvällen, så visste jag också om att jag bryr mig egentligen inte, men jag gör det ändå, du vet. Som att man ändå förbereder för jul, fast man egentligen har lämnat det bakom sig lite julafton och allting. Men så jag såg egentligen för att se typ Tigern Sara uppträda. Och för att sitta och skriva typ i den chatten typ och klaga på programledarna. Så säkert alla andra i hela Sverige gjorde också. Det var typ... Det känns lite trist. Alltså, nu när jag läste också... Eller det är mer så här, alla klagar inte. Utan man är missnöjd, men det är vi ju alltid. För att det finns inte en enda svensk programledare som kan snacka om... Nej, men jag tror också det är så här är det också. Det här kan jag... Jag tänkte lite på vad det beror på. Jag tror det är så här att... Alltså, pauserna på Oscarsgalan är ett nödvändigt ont. Och alla som sitter uppe den natten och tittar på Oscarsgalan är så intresserade av film och så, att vi behöver inga så här programledare. Nej, som leder det oss. Det var jobbet med Filip och Fredrik också. Det var härligt på filmets tid. För att då fick man i pauserna på Oscarsgalan, så fick man se de amerikanska sändningarna från Oscarsgalan. Ja, men precis, men det är det vi vill ha. Men du, en sista fråga här, för det kommer ringa när som helst. Ja. Oscars alltså minnesgrejen. Var det något fint där? Jag vill bara säga nu att det har ringt, så att det här är det sista jag svarar på då, om det. Jag hörde lite klagomål om att det nu var bara stillbilder och man inte fick se så röda bilder från filmen de varit med i. Så att det var lite mer bara så det brukar grafik. De ju skifta, och stillbilder är ju gamla klassiska. Ja, men det var så här, nu var det så här stillbilder, väldigt, väldigt grafiskt och lite så här nästan tecknat. Jag kände inte så jättemycket. Blev överumplad av att Anita Ekberg var med, för jag minns inte att hon har gått bort. Ja. Jag minns inte att Elisabeth Pena hade gått bort. För det känns ju lite konstigt. Hon är inte gammal nog. Hur nämns hon det är? Jo, men hon är med, vi har pratat om den när tittar och snackar. Jacobs Inferno. Ja, alltså, med den. Ja, den. Ja, så hon dog så här otippat liksom, med någon jävla leveskada, typ krökat vård. Ja, jävlar. Men nu har det gått 10 minuter, Gustav. Ja, vi får säga hej då helt enkelt. Ja, tack för det snacket om Oscarsgalan. Det här är tittar och snackar kort, eller tittar och snackar express. Och, precis. Så fortsätt diskussionen i tråden till det här avsnittet. Precis, jag har postat några sköna gifs från kvällen. Ja. Men vi hörs, Gustav, nästa gång. Ja, hej. Tja.